सत्ताईस नियम विधेयर उपेत्यवादत्तम द्योतयितुम आत्मोपास्तेर नित्य प्राप्ति दर्शनेन अप्राप्तिं दुषयति। नियम विधेय उपेत्यवाद अभिपेत्यवाद कहते स्वीकार करे कहना वास्तव सिद्धांत नहीं है। इसको स्पष्ट करने के लिए प्रकट करने के लिए आत्मोपास्तेर नित्य प्राप्ति दर्शनेन आत्मोपास्ते नित्य प्राप्ति नित्य प्राप्ति है तो नियम विधि नहीं होगा। पाक्षी की प्राप्ति होने से नियम होगा। नित्य प्राप्ति दिखाने से अप्राप्तिम दुषयति अप्राप्ति पक्ष हो तो नियम विधि होगा। अप्राप्ति के दुषयति यदि यदि यद्यात्मोपासना यद्यात्मोपासना प्राप्ति क्वचि संभाव्यतेंजसा अवघातादिवत कामं नियमोस्तु तथा सति। यदि आत्मोपासनायाः अप्राप्ति आत्मोपासनायाः अप्राप्ति क्वचित् संभाव्यते अन्यसंभाव्यते काम अवघातादिवत जैसे अवघातादि कभी प्राप्त है कभी न कभी दलन से आए अवघात प्राप्त नहीं होता है तथा सति कामम नियम वस्तु ऐसा होगा तो काम हो काम तो इच्छा यथेष्टम नियम विधि रस्तु नियम हो। यदि क्वचित अंजसा संभाव्यते अप्राप्ति आत्मोपासना की अप्राप्ति यदि संभव है तो नियम विधि कोई आपत्ति नहीं ऐसा अवघात आदि है। क्वचित देशादु कवि के समय में देश में अंजसा प्रमाण निबंधन है नहीं प्रमाण मूलक अप्राप्ति हो प्रमाण खाली अप्राप्ति नहीं प्रमाण मूलक कभी किस्म अप्राप्त हो तो नियम विधि समानेंगे तथा सति युक्तो नियम विधि तत्प्राप का अप्राप्त अंश संभवात क्योंकि नियम विधि क्यों नियम विधि का प्रापक है अप्राप्त अंश है तो पाक्षिक अप्राप्ति है तो नियम पाक्षिक सति आत्मोपास्तेर अत्यव क्वचित अप्राप्ति आत्मोपास्ति अत्यव क्वचित अप्राप्ति अत्यव क्वचित अप्राप्ति कहीं अप्राप्ति है नहीं सा सदा अनुवर्तते क्योंकि आत्मोपासना सदा तो नहीं है ऐसे कहीं भी तो अप्राप्ति है तो नियम विधि हो जाएगी। इसे संकाउन से तत्र प्रत्यगिति प्रत्यगर्थमना लिंग्य न परागवर्ति किंचन विज्ञानं जायते यस्मा दात्मोपास्तिः सदा ततः। प्रत्यगर्थम अनालिंग्य किंचन परागवर्ती विज्ञानम यस्मात् न जायते ततः सदा आत्मोपास्ति प्रत्यगर्थ को अनालिंग अविषयीकृत प्रत्यगर्थ नहीं जान करके परागवर्ती किंचन विज्ञानम न जायते किंचन कोई विज्ञान पराग विषय का विज्ञान नहीं है इसलिए सदा ततः आत्मोपास्ति आत्मा का उपासना सदा प्राप्त है अप्राप्त नहीं है। तस्या नित्य प्राप्त तो हेतु अन्य हेतु कहते प्रागप्यनात्म संबंधाज जन्म नैवात्मकर्मकम् विज्ञानं निखिलं यस्मान् नित्य प्राप्तिरतो भवेत् अनात्म संबंधात प्रागपि जन्मन एव विज्ञान विज्ञानम निखिलम विज्ञानम आत्मकर्मकम यस्मात् अतो नित्य प्राप्ति भवेत। प्रागपि अनात्म अनात्म विषय के संबंध के पहले ज्ञान तो जन्मन एव विज्ञानम निखिलम आत्मकर्तृकम जितने ज्ञान है अनात्म संबंध होने के पहले ही ज्ञान जो है आत्मकर्म का विज्ञानम निखिलम विज्ञानम आत्मकर्मकम आत्मविषय का आत्म विषय का ज्ञान है। इसे अतो नित्य प्राप्ति हुए आत्म ज्ञान नित्य प्राप्त है। अहंधि पूर्वा एव सर्वा अनात्मधि अनात्मज्ञान जितने अहंधि पूर्व इति आत्मधियो नित्य प्राप्ता आत्मज्ञान नित्य प्राप्त है। प्राग उक्तम अपीदम प्रसंगादिह स्मारितम इति दर्शव्यम ये पहले कहा था प्रसंग से फिर कहा। उपास्य उपासक भेदाभावाच्च नात्मोपास्तो नियम विधि रीत्या उपास्य और उपासक में भेद ही नहीं आत्मोपास्ति में नियम विधि नहीं है। स्वयं उपास्य उपास्यार्थातिरेकेन न चोपासन कृद्विदुक् संभाव्यो नियम विधि रतो नात्मन्य भेदतः उपास्यार्थातिरिक्तेन उपासनकृत हिरुक न संभाव्य न च हिरुक पृथक संभाव्य उपास्यार्थ अतिरिक्तेन उपासनकृत उपासक भिन्न नहीं संभव नहीं। अतो आत्मनि अभेदतः न नियम विधि आत्मनि नियम विधि न अभेदतः उपासक उपास्य में अभेद होने से नियम विधि भी नहीं अप्राप्ति है ही नहीं। उपास्य आत्मनि ज्ञाने भेदमात्रस्य असंभवात् आत्मनि ज्ञाते आत्मनि ज्ञाते भेदमात्रस्य असंभवात् इति उपास्यादि भेदाभावे हेतु उपास्यादि भेद नहीं आत्मनि आत्मनि अभेदत एतेन विध्यंतरायोगोपि न्याय समादृष्टव्यम् नियम विधि नहीं सदा प्राप्त है तो सदा प्राप्त है तो अन्य विधि भी नहीं है विधि अत्यंत परिसंख्या कोई विधि नहीं नित्य प्राप्त है। न केवलम उपास्य उपासक भेदाभावात नियम विधि असिधि किंतु उपास्य उपासक भेदा उपास्य उपासक में भेद नहीं होने से नियम विधि की सिद्धि नहीं केवल इतने नहीं किंतु अपि प्रत्यतमो नित्यम इत्यादि उक्त न्यायाच इत्या 834 पहले आया था अपि प्रत्ययतम नित्यम अपि प्रत्ययतम नित्यम भाष्य चैतन्य बिंबितम बुद्धि तद्वृत्तस्यैव तप्तायो विस्फुलिंगवत ये प्रत्ययतम कहा इसमें नित्य प्राप्ति पहले कहा था इत्यादि उक्त न्यायाच इत्याह उक्तंच उक्तंच न्यायमापेक्ष नियमोत्यंत दुर्लभ विधेर दौर्बल्य सिद्ध्यर्थ मतो भाष्यकृद उक्तवान उक्तम च न्यायम न्यायम आपेक्ष उसकी अपेक्षा करके नियम अत्यंत दुर्लभ विधेय नियम अत्यंत दुर्लभ दुर्बल सिद्ध्यर्थम अतो भाष्यकृ उत विधि दुर्बल के लिए भाष्यकार ने कहा नियम तो अत्यंत दुर्लभ तो पहले आए थे उसके स्पष्टीकरण क्या था अपि प्रत्यक्तम 834 लोग थोड़ा देख लें 834 अपि प्रत्ययतम नित्यम अपि प्रत्ययतम है आत्मा भास्वत चैतन्य विमितम बुद्धि तद्वृत बुद्धिवृत्ति सब चैतन्य से प्रतिम्बित है तत्ता है विस्फलिंग सब तो जितने जो प्राप्त होता है बुद्धिवृत्ति उसे प्रत्यय आत्मा है तो ये इससे नित्य प्राप्त हुआ न्याय एवं नियम विधि असंभवात नियम विधि संभव नहीं भाष्य कृत तदुक्ति उपेत्यवाद मात्रम इसे भाष्यकार ने जो नियम विधि कहा है उपेत्यवाद इति उपसारण करते विधेर असंभवाद विधेर दौर्बल्य सिद्ध्यर्थम, विधि दुर्बल कहने के लिए नियम विधि कह दिया। भाष्यकार ही नियम विधिम अपूर्व विधेर दौर्बल्य सिद्ध्यर्थम उतवान, अपूर्व विधि दुर्बल सिद्धि के लिए नियम विधि कह दिया, अपूर्व विधि नहीं, न अपूर्व विधि इति उपक्रम उपक्रमात्, न अपूर्व विधि से उपक्रम करने से अपूर्व विधि नहीं कहने के लिए नियम विधि का, नियम विधिरपि उक्त न्यायेन अयोगात्, नियम विधि अयोग हमेशा प्राप्त होने से। नन यथा मुक्तेषु पाषाणादि प्रतिबंध वैधुरी यावत वेगक्षय कार्यम आरभते, मुक्त युषुबाण प्रतिबंध नहीं हुआ था, वेक्ष होने के पर होने तक गति है कार्य करेगा, तथा प्रवृत्त फलम कर्म प्रारब्ध अवश्यम रागादि आक्षेपति, कर्म है प्रारब्ध तो रागादि रहेगा आक्षेप करेगा, तसे ज्ञाने न अविरोधात, ज्ञान से कोई विरोध नहीं, प्रारब्ध कर्म का विरोध नहीं, अप्रारब्ध कर्म जब तक तो राग द्वेष रहेगा, अन्यथा सद्य मुक्तो जीवन मुक्ति शास्त्र विरोधात्, यदि प्रारब्ध कर्म भी नष्ट हो जाए ज्ञान से सद्य मुक्ति हो जाए जीवन मुक्ति शास्त्र विरोध होता है, अतः विदुषोपि आत्मविस्मरण संभवात, इसलिए प्रारब्ध कर्म के कारण आत्मविस्मरण संभव है, संभव से नियम विधि भाष्यकृता नियम विधि समर्थित, नियम विधि का समर्थन किया भाष्यकार ने, सकथम उपेत्यवाद स्याद, उपेत्यवाद अभिपेत्यवाद किस होगा, इत्याह मुक्त मुक्तेष्वादित्यवदित्यादि यच्च किंचि समीरितम्, मुक्तेष्वादिवदित्यादि यच्च किंचि समीरितम् तस्याप्यसंभव स्पष्ट उपरिष्टात् प्रवक्ष्यते। मुक्तेषु आदिवत, पहले आदित्य पढ़ा था क्या, मुक्तेषु आदिवत इत्यादि, मुक्तेषु मुक्त जी से मुक्तेषु आदिवत इत्यादि जो कुछ भाष्यकार ने कहा है समीरितम, तस्यापि स्पष्ट असंभव उपरिष्टात् प्रवक्ष्यते, आगे कहेंगे वो अवश्य ही प्रारब्ध जब तक तब तक कर्म करेगा, काम करेगा, कभी विस्मरण हो जाएगा, ये जो कहा इसके आगे उसका निराकरण आगे करेंगे। 32 यथा विदुषो रागादि असंभव, विद्वान के रागादि संभव नहीं, तथा उत्तरोत्तर ब्रह्मकंडिकायाम आगमाद वेद चेत ब्रह्म ब्रह्मेव भवति, 482 पृष्ठ में 1540 बार भारती का आएगा, 482 आगे है बक्षते, 482 पृष्ठ लिखा है, अच्छा 482 आगे आएगा, पंद्रह सौ चालीस भारतीय संख्या, हाँ अच्छा, आगमात वेद चेत ब्रह्म ब्रह्मेव भवति, फलावस्थस्य च सतः कुतो रागादि संप्रति, तो ब्रह्मस्वरूप होता है तो फलावस्था में राग आदि के संभव कह कर आगे निराकरण करेंगे, कभी दिखता है तो बाधिता अनुवृत्ति है, मिला 1540 के, तो राग आदि संभव नहीं आगे कहेंगे, बक्षते न च बाधिता अनुवृत्ति मात्रम विधि प्रयोजकम, तो बाधिता अनुवृत्ति तो है तो विधि का विधि होगी, यदि बाधिता अनुवृत्ति विधि का प्रयोजक नहीं होता है तस्य कर्तृत्वादि अभिनयस्य पूर्वकत्वादि, विधि कहो मानेंगे कर्तृत्वादि अभिनयस्य पूर्वक होने से बाधित होने से विधि नहीं, अतः नियम विधि उक्ति अंगीकारवाद मात्र केवल स्वीकारवाद अभिकार मात्र इत्या तस्य असंभव स्पष्ट उपरिष्टाद प्रवक्ष्यते, अर्थात नियम विधि भी मुख्य नहीं है, भाष्यकार जो कहे वो कहते वो अभिप्रेत बाध्य, ये कहा भाष्यकार में तो नहीं मतलब उस मुख्य विधि निराकरण करने के लिए प्रसंग देकर कहा, शब्द से संसृष्ट परोक्ष बोधित्वा नियमात असंसृष्ट अपरोक्ष देह शब्दत्वोपपत्ते, शाब्द ज्ञानादेव पुमर्थ सिद्धे तस्य तदा वृत्तिर्वा तृतीय ज्ञान से वा विधेयत अभावात वेदांता शुद्धे सिद्धे मानम इत्युक्तम्। शब्द से संसृत परोक्ष बुद्धित्वानि मात पूर्वपक्ष मत संसृत बुद्धि और परोक्ष बुद्धि, संसृत का संसृत विषय को बोध होगा श्रेष्ठ शब्द और परोक्ष विषय का संसृत परोक्ष बुद्धि तो नियम नहीं है। असंसृत अपरोक्ष ध्येय शब्द तो उक्ते असंसृत और अपरोक्ष ज्ञान शब्द शब्द प्रमाण से होता है। शब्द ज्ञानादेव पुनर्थ शब्द शब्द जन्य शब्द ज्ञान से पुरुषार्थ तस तद आवृत रेवा तो शब्द ज्ञान तो उसकी आवृत्ति अथवा उससे अतः तृतीय ज्ञान व ज्ञानांतर विधेय तो अभाव तो कोई नहीं शब्द ज्ञान से पुरुषार्थ वेदांत शुद्धे सिद्ध ब्रह्म में प्रमाण। इदानीं आत्मेत उपासित इत्यत्र इति शब्दस्य उक्तोऽर्थ विवक्षितो भाष्यकृतापीति वक्तुं चदेति। आत्मेत उपासित आत्मा इति एव उपास इति शब्द दिया इति अत्र इति शब्दस्य उक्तोऽर्थ विवक्षित जो कहा गया ये विवक्षित अर्थ है भाष्यकार के द्वारा विवक्षित है इसे कहने के लिए अभी प्रश्न करते हैं चोदयति। अनात्मोपासनमिद मिति शब्द प्रयोगतः प्रियमित्यादुदृष्टत्वा दप्रियोपासनं गुणात् अनात्मोपासनमिदम् आत्मेति उपासित देह ना ये अनात्मा का उपासन है। पूर्वपक्षी कहा इति शब्द प्रयोग आत्मा इत्येव उपासित आत्मा न उपासित नहीं कहा आत्मा इत्येव उपासित इति शब्द देने से आत्मा इति ऐसे चिंतन करे इति शब्द प्रयोग आत्मा इति तो अनात्मा का ही चिंतन करे आत्मा इति शब्द देने से अनात्मा का उपासन प्रियम इत्येव उपासित प्रियमिति प्रियम इत्यादि दुष्ट दृष्टता दृष्टतया प्रियमिति एनद उपासित प्रिय नाम नाम लेकर के उपासना करने के लिए कहा। अप्रिय उपासन गुणात अप्रिय से उपासन गुण लेकर के प्रियमिति उपासित प्रियमिति नाम लेकर उपासना करें ऐसे कहा गया। इसलिए आत्मा इति उपासित कौन से अनात्मा का उपासन है इति शब्द देने से प्रियमित एनद उपासित ऐसे आता है प्रियम इसे नाम से उपासना करें इत्यादि प्रियादि गुणाद अप्रियादिकस्य प्राणादि उपास्थिर प्राणादि प्रिय नहीं अप्रियादि उसमें प्रिय इसी उपासना करे प्रियादि गुण योग से इत्यर्थ से दृष्टता ऐसा दिखता है। प्रियम इति न उपासित प्रियम इति कहन से अप्रिय का ही उपासना है इसे आत्मा इति उपासित तो अनात्मा की उपासना है। यहाँ पे आत्मगुण से अनात्मनो अव्याकृतत्व न प्रकृतस्य अव्याकृत में आत्मा का गुण है आत्मगुण से आत्मत्वेन आत्मनो आत्मगुण से अनात्मन अनात्मा में आत्मा का गुण है अव्याकृतत्वेन प्रकृतस्य वही गुण अव्याकृत अव्याकृत कह कर कहा आत्मा अव्याकृत तो अनात्मा भी अव्याकृत कह करके अज्ञान आदमी अव्याकृतत्वेन आत्मगुण कहा गया। प्रधान से उपास्थि उपास्थिर विवक्षित प्रधान से जो प्रधान प्रकृति है अनात्मा अव्याकृत अनात्मा का ही उपासना विवक्षित है। आत्मसदा दुर्धम इति शब्द प्रयोग आता तभी तो आत्मसद क्या कि इति शब्द कहा आत्मा ही उपास्य होता तो आत्मा उपासित कहना चाहिए। आत्मशब्दतया उपास्यत्वेन अविवक्षितत्वाद आत्मशब्दार्थतया उपास्यत्वेन आत्मशब्द का अर्थ उपास्य ऐसा नहीं है आत्मा इति शब्द देने से विवक्षित नहीं उनसे आत्मा आदि शब्द न प्रज्ञा इतद उपासित प्रियमित उपासित प्रज्ञा मित प्रज्ञा ऐसे करें उपासना करें सत्यमित नद उपासित ऐसे वाक्य आता है सत्य इस नाम से उपासना करें इत अनंतम इत नद उपासित अनंतमित नद उपासित अनंत गुण से उपासना करें आनंदमित उपासित आनंद इसे उपासना करें स्थितिरित नद उपासित स्थिति करके इसको गुण दिया है इतने वाक्यानि गृह्यन्ते इसे बहुत वाक्य है इति सदपूर्वक अन्य में उपासना करने के लिए इति इस प्रकार उपासना करें जिस प्रकार सर्वत इतिपूर्वक इतिपरक वाक्य में अन्य में तो उस प्रकार उपासना करने के लिए कहा गया, आत्मा इति उपासित इसी प्रकार ही अनात्मा की उपासना। तेसु वाक चक्षु श्रोत्र मन हृदय आना अप्रज्ञा असत्य आदि आत्मना तत्त प्रज्ञादि गुण विशिष्टाना उपासना मिष्टम। वाक में हृदय नाम अप्रज्ञा है, प्रज्ञा नहीं, प्रज्ञा इति उपासना करो। और चक्षु को, चक्षु सत्य नहीं किंतु चक्षु को सत्य ही से उपासना करें, चक्षु से जो ग्रहण दिखता है वो सत्य मानते हैं। श्रोत्र में यह दिया नहीं सत्य इसी आया है पहले प्रियमित है ना, प्रियादि गुणों पर प्राणादि उपास्ति अधिष्ठान अधिष्ठान। हाँ प्रज्ञा इति धन उपासित किसके लिए, वाह के लिए। सत्य में तो धन उपासित किसके लिए, चक्षु के लिए। और अनंत में, हाँ अनंत में तो उपासित ये तो मनो के लिए होगा। और आनंद में तेन उपासित या प्राण के लिए सत्य का, अनंत में तेन उपासित मन सत्य में तो हो गया चक्षु के लिए। और अनंत में तो उपासित सूत्र के लिए होगा, तब आनंद में तो उपासित मन के लिए होगा। अप्रज्ञा मन ऐसे दिया नहीं, श्रुति वाक्य तो संख्या नहीं ना, षडाचार्य स्थित। अच्छा हाँ अनात्मानम इति अध्याय यथा प्रियमित उपासित विधु वस्तु तो अप्रियम प्राण। अब प्राण को प्रियमित उपासना कहा है, प्राण को पहले प्राण के लिए प्रिय का आदि। हाँ प्राण को प्रज्ञा नहीं है, वो क्रम नहीं है, ऊपर दे दिया है। प्राण को प्रियमिति उपासित, प्रिय उपासना प्रियमिति, प्रियमिति किसकी उपासना, प्राण की। और वस्तु तो अप्रियम प्राणम प्रियमिति उपासना। षष्ठ षडाचार्य ब्राह्मण द्वितीय खंड स्थितम, ये वृदा चतुर्थ अध्याय है ना, षडाचार्य ब्राह्मण ये सामने नहीं, ये तो ये है चतुर्थ अध्याय में आ गया है, प्रथम ब्राह्मण है। हाँ यते कस्य अवित का ये कहा पहले वाग वे ब्रह्म, उसमें वाग कहने पर उसका दे दिया प्रज्ञा इति न उपासित, वाग में प्रज्ञा ऐसी उपासना करे, ये प्रथम आचार्य हुआ। दूसरे में चक्षु आया, चक्षु सत्यमित नहीं कहा है, ये तो हो गया प्रथम हो गया। हाँ नहीं तेल से हो गया, नहीं बाद में आएगा वो, पहले तृतीय मंत्र में प्राण प्राण वायतन आकाश प्रतिष्ठा प्रियमित है ना उपासित ये। हाँ तो ये तो कितने पृष्ठ में, 47 में है मंत्र में, प्राण वायतनम आकाश प्रतिष्ठा प्रियमितेन उपासित, प्राण में प्रिय का उपासना, प्राण के प्रिय हो गया। उसके आगे चक्षु आया, चक्षु में सत्य, तो सत्य में तेतन उपास, चक्षु में सत्य इति उपासना, ये तृतीय हो गया। आगे चतुर्थ है मन, आकाश प्रतिष्ठित है श्रोत्र, हाँ श्रोत्र में वाय श्रोत्र है, तो यहाँ अनंत इति उपासित, अनंत के दिश हो गया, ये श्रोत्र के लिए अनंत है। उसके आगे मन है का, मन के लिए, हाँ मन के लिए अनंत नहीं, मन के लिए फिर आनंद कर होगा। हाँ आनंद इति अनंत उपासित, तो मन के लिए आनंद, तो अभी जो पाठ अभी चल रहा था टीका में क्रम है, पहले क्या था सत्य में तदन उपासित, सत्य किसके लिए आदि शब्द ने दिया, अरे पहले आया प्रियम इत्यतन अनुपासित, ये प्राण के लिए, उसके बाद प्राण उपासित, उसके बाद हाँ आदि शब्द ने प्रज्ञा इत्यतन अनुपासित किसके लिए, वाह के लिए प्रज्ञा, सत्यम इत हो गया चक्षु के लिए, अनंत इत हो गया श्रोत्र के लिए, सत्य चक्य हो गया, अनंत इति श्रोत्र के लिए, वही था ठीक है, वही अनंत मन को ले लेते नहीं, और आनंद इतन उपासित किसको, मन, ठीक है वही, अस्थिति इतन उपासित हृदय के, हाँ हृदय में स्थिति सब, ठीक है वाक चक्य श्रोत्र मन हृदय, ठीक है कम है, प्राण पहला आ गया, प्रिय प्रियम इतन उपासित कहने के बाद आदि शब्द से लिया, आदि शब्द से अन्य तो प्राण को पहले प्रिय और सत्य शुरू हुआ, चक्षु आदि से शुरू हुआ, इस सब में इति इति आया, इति शब्द कौन से, उससे भिन्न की उपासना है, तो इसी प्रकार आत्मा इति उपासित कौन से, अनात्मा की उपासना स्पष्ट है, तेसु ही वाग चक्षु श्रोत्र मन हृदयानाम अप्रज्ञा असत्यादि आत्मनाम तत्त प्रज्ञादि गुण विशिष्टानाम उपासना मिष्टम, तथा यह भी आत्मा इति उपासित, आत्मगुण से अनात्मिक उपासना, आत्मगुणकम आत्मवस्तु उपास्य किम न स्यात, शंका है पूर्व पक्ष के विरुद्ध में, आत्मगुण का आत्मवस्तु की उपासना क्यों नहीं हुई, अतः आत्मे इति आत्मेक गुणवत्व न तत्रात्मैव चिन्त्यते, आत्म उपास्यत्ववाक्याच्च वैलक्षण्यं श्रुतिर्भवेत्, आत्मैक गुणवत्त्वेन तु आत्मैव चिन्त्यते इति न, आत्म उपास्यत्ववाक्याच्च वैलक्षण्यं तो विलक्षण होना चाहिए, आत्म उपास्य वाक्य से ये विलक्षण होना चाहिए, आत्म इति उपासित दिया, चौतीस में प्रकृत वाक्यम सत्तमा परामर्शते, अत्र एकत्र गुणगुणी भाव असंभवात, आत्मा गुण से आत्मा की चिंतन, आत्मगुणकम अनात्मा वस्तु एवं उपास्य मानना चाहिए, अनात्म उपासना मानना चाहिए, किस लिए विशेष अत्र हेतु देते, तभी आत्म उपास्य तो वाक्य से विलक्षण होगा, अनात्मा उपासना होगा तो भवेद अना भवेद अनात्म उपासना अत्र विवक्षितमिति शेष, अनात्म उपासना विवक्षित होगा तभी वैलक्षण होगा, कैसे वैलक्षण स्फुटी आत्मान आत्मानमिति कर्मुक्तेर वैलक्षणमतिस्फुटम आत्म उपास्ति निषेधाच न पश्यन्ति इति वाक्यतः, आत्मानम इति कर्म उक्तेर अतिस्फुटम वैलक्षणम आत्मानम उपासित, ये कर्म दिया इससे तो आत्मा इति एव उपासित, आत्मा इति आत्मानम उपासित ये कर्म इससे विलक्षण है, आत्म उपास्ति निषेधाच अनेदम यदि तुम उपासते कह करके उपासना तो आत्मा के होते नहीं, इसलिए आत्मा की उपासना नहीं होगी, न पश्यन्ति वाक्य तो जो एक एक कर इसे उपासना करते आत्मबुद्धि करते वो न पश्यन्ति दिया है, नेदम यदि तम उपासते इंदिया है, ठीक है मैं 35 द्वितीय श्रवणाद वाक्य से कर्मत्वेन आत्म उच्यते, जहाँ द्वितीय हो गया आत्मान उपासित होगा, यह तो द्वितीय श्रुति अभाव यहाँ आत्मा इति उपासित द्वितीय ही नहीं, आत्मसदस्य च इति परत्वाद इति पर के अन्य स्पष्ट में विलक्षण आत्मान और आत्मा इति उपासित भिन्न है, तथा च अनात्मा एव आत्मगुणों का सन उपास्य अनात्मी उपास्य होगा, इतच अनात्म उपास्ति रेव आत्म उपास्ति का निषेधन क्या है, तम न पश्यन्ति वाक्यात आत्म उपास्ति निषेधात, आत्म उपास्ति निषेध है पूरा पर अविरोध होता है, पूरा पर अविरोधे न अनात्मा उपस्थिति ही यहाँ अभिप्रेता है। उपक्रम उपसंहार आलोचनया अनात्म उपास्थिर अत्र विवक्षिता इति पूर्वपक्ष्य, ये पूर्वपक्ष्य हुआ उसका निराकरण करते से प्रत्याह अनात्मा। नात्मोपास्यत्वावगमात् वाक्यशेषे भवेदिदं पदनीयान्तरतरं प्रियमित्यादिशेषतः न आत्मोपास्यत्व अवगमात्, वाक्य से आत्मोपास्यत्व अवगमात् इदं पदनीयान्तरतरं प्रियम इत्यादि शेषतः। आत्मोपास्यत्व अवगमात् वाक्य से आत्मोपास्यत्व अवगमात् इदं न न इदं भवेत्, ये ठीक नहीं। इदं पदनीयान्तरतरं ये पदनीयम् अस्य सर्वस्य प्रियम इत्यादि शेषतया प्रियम इत्यादि शेष सत्यस्य मे नेदम अनात्मोपासनम भवेत् न इदम भवेत्। अनात्मोपासन जो पूर्व पीछे कहता है इदम अनात्मोपासन न न भवेत्, इदम इदम अनात्मोपासन न आत्मा इति उपासित, ये अनात्मोपासन नहीं होगा। नेदम अनात्मोपासन भवेत् आत्मोपास्यत्व से वाक्य से अवगमात्, आत्मोपास्यत्व अवगमात् वाक्य से आत्मोपास्यत्व अवगमात्, आत्मोपास्य अवगम है वाक्य से इसको लेकर के। कथम वाक्य से साथ आत्मोपास्यत्व सिद्धि, वाक्य से कैसे पदनियम पदनियम पदनीयांतरतरम पदनियम वाक्य देते हैं तदेतत् पदनियम अस्य सर्वस्य अंतरतरम यदयम आत्मा पदन्य प्रापण्य सब अस्य सर्वस्य अंतरतरम, अस्य सर्वस्य मध्य एतत् पदन्य प्रापण्य और सबके अंतरतर है। तो पदन्य और अंतरतर ये दोनों दिया है। आत्मानमेव प्रियम उपासित, आत्मानमेव प्रियम उपासित यहाँ स्पष्ट है, आत्मानमेव उपासित प्रियम। तो जो अभी पहला आया था आत्मकर्म को आत्मिक आत्मानमिति कर्मुक्तेर वैलक्षण मतिस्फुटम, आत्मानम सिद्धाय आत्मानम प्रियम उपासित, तो आत्मानम प्रियम विषय तो उपासित है। द्वितीयांत है आत्मानमेव अभेत अहम ब्रह्मास्मि यो भी आत्मानमेव, इति च वाक्य से सार आत्मोपास्य तो सिद्धि, या उपास्य का था ज्ञान है उपास्य तो सिद्धि देता। स आत्मानम प्रियम उपास्ते नास्य प्रियम प्रमायिकं भवति, आत्मानं प्रियम उपास्ते आत्मानं प्रियम का द्वितीयांत है। फलवाक्य च आत्मोपास्यत्वं गम्यते इत्याह आत्मानमिति, आत्मानं प्रियमित्येतद् वाक्यशेषेव गम्यते तस्मादात्मैवोपास्य स्यान् नानात्मोपास्य दिश्यते उपास्य इष्यते। आत्मानं प्रियम इत्येतद् वाक्यस्य अवगम्यते आत्मानं प्रियम उपासित तस्मात् आत्मा एव उपास्य स्याद् न अनात्मा अनात्मा उपास्य इष्यते। वाक्य से साद आत्मोपास्य तो अवगत फलित तस्माद आत्मैव उपास्य स्याद्। आर्थिकीम अन्य निवृत्तिम आसित उत्तम न आत्मा उपास्य तो अर्थ से सिद्ध होता है न अनात्मा। आर्थिकीम अन्य निवृत्तिम आसित अर्थ से सिद्ध अन्य निवृत्ति आश्रय करके न अनात्मा उपास्य इष्यते। यत् आत्मोपास्ति निषेधा न तस्य उपास्यता इति नेदम यदि उपास्यते आत्मोपासन का निषेध किया तत्र अकृत्स्नत्व अकृत्स्नत्व निषेधश्च नत्वात्मोपासनस्य च पुरस्नस्य च शब्द ज्ञानाति वर्तित्व ख्यापन आए इति शब्दनम निषेधश्च अकृष्णत्वात् न तो आत्मोपासनस्य सनिषेध आत्मोपासन का निषेध नहीं निषेध तो अकृष्णत्वात् अकृष्ण हंसे निषेध किया और शब्द ज्ञान अतिवर्तित तो ख्यापनाय इति शब्द नहीं तम यद उपासते शब्द और ज्ञान के अतिक्रम करने वाले शब्द का ज्ञान का विषय नहीं ये कहने के लिए नहीं तम यदि तो उपासते कहा और अकृष्णत्व है से निषेध किया उपासना का निषेध नहीं है ज्ञान का 38 प्राणनादि विशिष्ट से दृष्टि निषेध निषेध प्राणनादि विशिष्ट को जो जानता है वो अकृष्ण ही सब तथा परिच्छिन्नत्व है ना नासित्वाद आत्मोपास्तेर नाशो वाक्य से सब विरुद्ध आत्मोपास्तेर नाशो निषेध आसो निषेध आत्मोपास्ते न क्यों नहीं वाक्य से विरुद्ध आत्मोपास्ते नाशो नाशो कहते निषेध हेतु वाक्य से विरोधात आत्मान उपासित आत्मोपास्ते निषेधे प्रस्तुत वाक्य विरोध समुचार्थ चकार आत्मोपास्ति का निषेधे प्रकृत वाक्य जो कहा वो भी ठीक नहीं यत्तु इति शब्द यत्तु इति शब्द प्रयोगात आत्मशब्दार्थ से उपास्य गुणत्वात् नाश्य वाक्य से आत्मोपास्ति परता आत्मा इति उपासित आत्मगुणों की उपासना उपास्य गुणत्व है वाक्य है आत्मोपास्ति परता न इति तत्र शब्द ज्ञान अतिवर्तित्व ख्यापनाय इति शब्द इति हाँ इति शब्दन आत्मा इति उपासित आत्मा इति जो दिया है इति शब्द किसे दिया शब्द ज्ञान अति शब्द आत्मा और शब्द ज्ञान को अतिक्रम करने वाले से आत्मा इति इति शब्द आत्मा इसी कहा जाता है तो आत्मा शब्द का वाच्यार्थ नहीं है आत्मान उपासित कहते आत्मा शब्द का वाच्यार्थ ले लेंगे आत्मा इति कहन से इसी प्रकार आत्मा शब्द से कहा जाता है लक्षण से शब्द ज्ञान का विषय नहीं इति शब्द नाम तस्य उक्तार्थ थे वाक्यांतर अनुगुण्य महा इति शब्द ऐसे के लिए अन्य कहते यतो वाच निवर्तन्ते नेति नेत्यादिकं तथा एवं सत्यर्थवत् सर्व मन्यथा तदनर्थकम् यतोवाच निवर्तते अप्राप्य मनसा तथा नेति नेत्यादिकं एवं सति सर्वम अर्थवत अन्यथा अनर्थक हो जाएगा तो मनवाणी का विषय नहीं यदि पुनर्इति शब्द न यथोतार्थ ऐसा मन वाणी मन का विषय नहीं इसी अर्थ नहीं मानेंगे तदा तस्य व्यर्थ्याद आत्मा उपासित इति एव स्यात् तो आत्मा इति उपासित क्यों आत्मा उपासित कहना चाहिए ततस्य आत्मन शब्दधिगम्यत्व संभवात् ये आत्मा आत्मान उपासित ऐसा कौन से आत्मा शब्दधिगम्य ये संभव होगा तो होगा तो क्या है उक्त वाक्य व्यर्थम तो भी यथो वाच निवर्तित वाक्य व्यर्थ हो जाएगा अन्यथा व्यर्थम यच्च आत्मोपास्यत्व वाक्याच इत्यादि तद्दुषेति आत्मोपास्यत्व वाक्याच 934 में अभी अभी आया आत्मोपास्यत्व वाक्य वैलक्षण श्रुति आत्मोपास्य वाक्य कौन आत्मान उपासित आत्मान प्रियम उपासित उस वाक्य से वैलक्षण कहा ये जो कहा है यच्च आत्मोपास्यत्व वाक्य तदुषयति अनात्मेति अनात्मार्थापन्नत्यर्थ मात्मानमिति शब्द्यते न तो वाक्यांतरं तत्स्यात् यथोतार्थानुवादतः नाको आत्मान प्रेम उपास्य आत्मान उपास्य तो कहा अनात्मार्थ अपनुत्यर्थम आत्मान शब्द थे अनात्मार्थ की निवृत्ति के लिए आत्मान कहा अतो तत् वाक्यांतर न आत्मान उपास्य यदि कोई दूसरे वाक्य नहीं उसे वैलक्षण करने के लिए यहाँ आत्मा इति उपासित है कि आत्मान उपासित वाक्य अलग होगा यथोतार्थ अनुवाद है तो जो पहले आत्मा इति उपासित हो उसका ही अनुवाद है आत्मान उपासित हो अनात्मा निवृत्ति के लिए अलग नहीं है। 40 आत्मान एव इत्यादि वाक्य से अनात्मा उपास्य निवृत्ति अर्थतया पूर्व वाक्य ने एक वाक्य तो पूर्व वाक्य आत्मा इति उपासित है उसके साथ एक था अस्माद वाक्यात तस्य तस्य अवाक्यांतर तो हेतु इसी वाक्य से वो वाक्यांतर है ही नहीं आत्मान उपासित आत्मा इति उपासित अस्माद वाक्यात तस्य आत्मान उपासित अस्य वाक्य से अवाक्यांतर तो वाक्यांतर तो अभावे वाक्यांतर ने हेतु दे यथोत अर्थवान होगा यथोत 40 हाँ यथोतार्थानुवाद एतद वाक्यार्थ अनुवादित आत्मा इति उपासित इसी बात वाक्य का अर्थ को अनुवाद करता है आत्मान उपासित आत्मेत्येव उपासित इत्यत्र शब्द प्रत्यागम्यम आत्मानम अनुसंधद्यात इति अर्थ समर्थित आत्मा इति उपासित जो दिया है इति शब्द देने से शब्द प्रत्यय का आगम्य आत्मा वृक्ष अनुसंधान करें ये अर्थ है। तत्र हेतु अपेक्षायां अत्र इत्यादि ना हेतु रुच्यते इति हेतु वाक्यम अवतार्य व्याख्यातमपि प्रपंचयित पुनरवतारयति अत्र सर्वम एकम भवति हेतु अपेक्षायां अत्र इत्यादि हेतु कहते हेतु वाक्य पहले कहा व्याख्यान फिर कहते आत्मे इत्येव आत्मे इत्येव उपासिते इति हेतुरत्रोपदिश्यते अकार्षण दोष हानाय प्रतिचह कृत्स्नता कृत्स्नतोच्यते आत्मे इति उपासितैति आत्मा इति उपासित इति हेतुरत्र उपदि अत्रित हेतु क्या है अकार्षण दोष हानाय प्रतिच कृत्स्नता उच्यते प्रत्यादवा कृष्ण है अकार्षण दोष निवृत्ति के लिए प्रकृत आत्मा इति उपासित आत्मा ही पुण्य है अन्य जो पुत्र मित्र आदि है प्रिय नहीं आत्मा ही प्रिय है वो कृत्स्न है। 41 तद व्याकृत अकार्षण परिच्छिन्नत्वम ही दोष यदल्पम तन्मर्त्यम परिच्छिन्न है दोष अल्पमर्त्य इति अल्पस्य मर्त्य तो श्रवणात् अल्पमर्त्य तनिराशार्थम आत्मान अद्वैतम उचित आत्मा अद्वैय हेतु वाक्यन वो आत्मा इति उपासित ऐसा आता है या अन्यम आत्मन प्रिय ब्रुवाणम ब्रियात प्रिय से तेरुष्य दीदी ईश्वर से उसी वाक्य में आता है फिर आत्मे भी तो बस हाँ वो आत्मन आत्मा अन्यदा अन्यम आत्मन प्रिय ब्रुवाणम ब्रियात प्रियम से रुष्यति थी ईश्वर तथेव स्यात् आत्मान प्रियम उपासित ऐसा था आत्मान प्रियम उपासित ऐसा था वही आत्मान प्रेम यो आत्मान प्रियम उपासित नहास्य प्रियम प्रमायुगो भवति आत्मान में प्रेम उपासित तो वही आता है अन्य आत्मा से भिन्न को जो प्रिय मानता है उसका प्रिय नष्ट होता है अगर आत्मान में प्रेम उपासित जो दिया है आत्मान में प्रेम उपासित इसलिए दिया है आत्मे इति उपासित तो नहीं आत्मान में प्रेम उपासित वहाँ कृष्ण संपूर्ण के आत्मा के लिए पुत्र आदि परिच्छिन्न है नष्ट होने वाले आत्मा व्यापक कृष्ण के लिए आत्मान में प्रेम उपासित दिया आत्मान प्रेम उपासित कहाँ रहते था 41 परिच्छिन्न तो ही दोष यद अल्पम तन्मर्त्यम अल्प से मर्त्य तो कहा उसको निराश करने के आत्मनो अद्वैत मुच्यते हेतुवाक्य न हेतुवाक्य आत्मेति उपासित आत्मेति उपासित हेतुरत्र उपदिश्यते कथम अद्वैतं तत्र उपपति महाद्युक्ति देते आत्मनोवशेषेण संबंधो नात्म वस्तुना रज्जुसर्पादिवन्नातः प्रतिचः शिष्यते परांग आत्मनः अनात्म वस्तुना अनवशेषण संबंध रज्जु सर्पादिवत अतः प्रतिचः परांग न शिष्यते अनवशेषण अनात्म वस्तुना आत्मन संबंध सारे वस्तु के साथ आत्मा का संबंध रज्जु सर्पादिवत जैसे सर्पादि में रज्जु का संबंध अतः प्रतिचः परांग न शिष्यते रज्जु से बिना सर्पादि जैसे नहीं प्रत्यात्मा से बिना अनात्म वस्तु कुछ है ही नहीं रज्जु सर्पयोरिव आत्मा अनात्मनोस् तादात्म्यात् आत्मा आत्मा तादात्म्य रज्जु अतिरिक्त सर्प असत्वत रज्जु अतिरिक्त सर्प ही नहीं प्रत्येक इतर अनात्म भावात् प्रत्यक्ष भिन्न कोई अनात्म ही नहीं इसलिए तद अद्वैतम प्रतीच अद्वैतम रज्जुरी सर्प तादात्म्यम अनुभवन्ति न तस्य पृथक अवशेषम मृष्यते रज्जु ही सर्पतादात्मिक अनुभव करने वाले रज्जु तस्य सर्प से पृथक अवशेषम न मृष्यते रज्जु अलग है ही नहीं सर्प तथेव आत्मनो अनात्मना संबंध निरवशेषण इच्छते अनात्म के साथ आत्मा का संबंध तादात्म्य आध्यासिक तथा च अस्मात् प्रतिच सकाशात् अवशिष्ट से पराच अभावात् प्रत्यात्मा से भिन्न अनात्मा है ही नहीं पराच अभावात् तद अद्वैत आत्मन अद्वैतम किंच ये न श्रुतम इत्यादि वाक्य प्रामाण्यात् अश्रुत श्रुत भवति आत्मन अद्वैत सिद्धि अद्वैन से आत्मज्ञान से सर्वज्ञान सर्वज्ञातमेव स्याद् यस्मिन् अज्ञात आत्मनि अज्ञात ज्ञाते ज्ञातं च कृत्स्नोऽसौ तावत्त्वा सर्ववस्तुनः यस्मिन् अज्ञाते सर्वम् अज्ञातम् यस्मिन् आत्मनि अज्ञाते सर्वम् अज्ञातम् ज्ञाते ज्ञातम् च असौ कृत्स्नः तावत्त्वा सर्ववस्तुनः सर्ववस्तुनः तावत्त्वात् तावत्त्वतो हि यस्मिन् आत्मनि अज्ञाते सर्वम् अज्ञातम् ज्ञाते ज्ञातम् असौ कृत्स्नः हि सम्पूर्णः आत्मा सर्ववस्तुनः तावत्त्वात् तत्र वितिमा तावत्त्वात् आत्मन सर्व उपादानत्वात् सब का उपादान तावन मात्रत्वं सर्वस्य सब आत्मा मात्र उपादान मात्र ये इति आत्मज्ञानेन सर्वज्ञान सिद्धि किंच आद्यंतवत्त दृश्यत्वादि युक्त्या विविच्यमानस्य अनात्मनः सर्पादे रज्जुवत् आत्मा सर्वस्य तत्त्वं सिद्धम् अतः आद्यंतवत्त्वं दृश्यत्व परिचयनतादि दृष्टि से विविच्यमानस्य जो भिन्न भिन्न होता है अनात्मा है सर्पादे रज्जुवत आत्मा सर्वस्य जैसे रज्जु सबका सर्पादि का आत्मस्वरूप है इसी वह आत्मा सर्वस्य तत्त्वम सिद्धम अतो युक्तम तस्य अद्वैत आत्मन युक्त्या युक्त्या निरूपमानस्य ह्यात्मा तत्त्वमनात्मनः प्रत्याख्यात सचेतेन क्वानात्मा सिद्ध्यतामयम् युक्त्या निरूप्यमानस्य अनात्मन तत्त्वं हि आत्मा हि आत्मा यादीर्घ अनात्मनः निरूप्य युक्त्या निरूप्यमानस्य आत्मा ही तत्त्वम् सचेत प्रत्याख्यात आत्मा को छोड़ दिया तो आत्मा से भिन्न क्या होगा अनात्मा, अनात्मा तो असत हो जाएगा। को अनात्मा सिद्धता अयम अनात्मा को सिद्धता, सिद्ध कैसे होगा? आत्मा से भिन्न तो अनात्मा असत हो जाएगा, कैसे सिद्ध होगा? आरोप्य से अधिष्ठान अतिरिक्त स्वरूप अभाव ही शब्द हेतु तो आरोप्य अधिष्ठान से अतिरिक्त नहीं, आत्मा है ही स्वरूप। विपक्षी दोष माह, वो विपक्षी क्या अतिरिक्त जो कहीं अनात्मा को प्रत्याख्यात सचेत, आत्मा यदि प्रत्याख्यात हो गया तो बाकी अनात्मा क्या हो जाएगा? असत हो जाएगा। अनात्मनश्चेत अनात्मा तत्व, अनात्मा का जो आत्मा तत्व नहीं होगा तब क्या होगा? अनात्मा का तत्व आत्मा नहीं होता, निस्वरूप हो जाएगा। निस्वरूप सन असु क्वचित न सिद्धेत, निस्वरूप सन नासु क्वचित सिद्धेत। आत्मा से भिन्न हो गया तो हो जाएगा, निस्वरूप हो जाएगा, असत हो जाएगा, कहीं भी सिद्ध नहीं होगा। ओम।